زهره زهره زیرته ولی من رو زهرم، من مخرته با هر قفلم، پی تو دستم همیشه چت و وصلم، به بالا تپ و قلب و میشنوم و فید و مغزم، این سیمسون مریضم قنه پلک دورش، بشین و دونه دونه تو بده هر یه پیکو بش، به پا خطای دیدت یه وقت بم نگیره، چون حسین چته ولی با سوسولای چت درگیره، همش میه جلو فوری عکس میگیری با پل خوری، تو رفتنی یا من کنه فرقمون اینه کلر و قیر، هی میگی پلوتونی هنوز تو کف گلرالی، ولی وقتی که داری بهم گوش میدی انگاه زدی کروکودیل، وقتی من رو به رو تم تو رینگ و هم تو میدونم ندارم حد و حیوانم میزنم فک و بشکونم، کار بده خودت تو بابت کندومت تو، ولی خب تشمه پخشم از دوبت تورنتو، مفر کری کنیارو بچه گل چیه بود بیارو، من تو شهرم زود بیار تا بیریزم رو سر سوسکیارو، خواسته به گلی غربم و تو فکر کن یه رو به شهر لفتم و ما یه ها بیا من همتونو بگم محلتونو، چت میرم با یکم خنده روز میخرم، چکم نقد شیش بک دیگه میکشم، چون ازرائیلم ولم کردن پیچ به من گلم تلخه، ببین فقط چتم بچه بس اگه جای حسین دیدی فقط دهنو ببند رد شه، بگی منو چون هی میشم موچی قدرت و درک درکی انجینم و دی ری میرم و بی لاینه ای میدم و بی بد تو سمتم نیا وگرنم من بهت میگن و بی صدام هم این خطر بیخ گوشته، اگه جم جمه داری امیر میخه توشه که میکوبه، باید بشینی یه گوشه چون که دیگه سوراخه تو تینی این فیل کوشته، ادعاش میشه با کلاس و جنتلمنه، میگه توری رایت میکنه تا گیت بشکنه، میگی کوکتلی شیک و شیک و پیپر تنت، پس اگه کسی سمتت نمیاد چون ایزت کمه، گیریم فرض گیریم کردی کلیپم دادی کلی بدن خوب زلم زیم بود درخت کریس نست، اینا همه کلیش هست عثمان از ارتیری پس دیدیم زدی چیریم وزد بعد مختیریک زد تا داستان نباف چغال این رمالا، من اومدم فقط پیک و بری سک برم بالا، میگی تیم همه مرا کشته این خصلتش، بچه را گندتونم داد و رید به اسمتش، engine is now at 72%. Beginning to throttle back up as the vehicle passes through the area of maximum dynamic pressure. Houston, now controlling. Throttle.